چو چشم مست تو می پرستم، چو درج لاله تو نیز هستم. بیار ساقی شراب باقی، که هم چو چشم تو نیمه مستم. چو چشم مست تو می پرستم، چو درج لاله چو چشم مست تو می پرستم، چو درج لاله تو نیز هستم. بیار ساقی شراب باقی، که هم چو چشم تو نیمه مستم. نه خرقه پوشم که باده نوشم، نه خود پرستم که می پرستم. چو می چشیدم ز خود برفتم، چو مست گشتم ز خود برستم. چو چشم مست تو می پرستم، بیار ساقی شراب باقی، که همچو چشم تو نیمه مستم. ز پا فتادم به یه دستم. منم گدایم مطیع رایم، منم گدایم مطیع رایم.